إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم تفلحون. دقزام قد كإيمان بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تشيا صالنا سلام mtukufu wa daraja bwana wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hatuna budi ndugu zangu katika imani kulifanya hilo, kwa sababu mwenye kufanya hivyo huyo amefaulu. Allah subhanahu wa ta'ala asema ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, enyi mloamini mcheni Allah haki ya kumcha. Ndiyo maana tunawahusia ucha Mungu ndugu zanguni, bila ya kujisahau nafsi zetu. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, na mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala basi Allah subhanahu wa ta'ala humjalia sehemu ya kutokea, humpa matokeo mengi, humpa njia nyingi za kuweza kuyafanya mambo yake. Ayuhal akhi alkarim, ewe ndugu yangu muislamu, amil an-nas bima tuhibbu an yuamiluka bih, ewe ndugu yangu katika imani, kwa hakika wasia wa leo au khutba ya leo, amil an-nas amiliana na watu, wafanyie watu, bima tuhibbu an yuamiluka bih, kwa yale mambo ambayo wewe unapenda hao watu wakufanyie hivyo. Lile jambo ambalo wapenda wenzako wakufanyie na wewe vile vile wafanyie watu hivyo hivyo. Kinyume chake ni kwamba usiamiliane na watu kwa mambo ambayo ukifanyiwa wewe wakasirika, au yanakukera, au yanakuudhi, au yanakupa udhia. Amili nnasa, amiliana na watu, bima tuhibbu an yuamiluka bihi, kwa yale ambayo unapenda watu waamiliane na wewe kwa mambo hayo. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما kutoka kwa Abdullah ibn Amr radhi za ala zimwende kale kasema kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kasema mjumbe wa Allah sala na salamu zimwende faman ahabba an yuzahzaha anin nari ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه رواه مسلم انتم عليه الصلاة والسلام أنا سوليزة كتك هي حديثي فما فمن أحب أن يزحزح عن النار yule ambaye anapenda kuwekwa mbali na moto, moto wa jahannam, moto ambao wakudu hannasu wal hijara, kuni zake ni watu na mawe, moto ambao mpaka leo hii unawaka, unaathiri hapo ulipo, moto ambao utaingiza watu chungu nzima, alafu uulize hal min mazid, je kuna ziada ya rab, kuna ziada uongeze. Ni moto ambao hapo ulipo unatamani watu wapelekwe uende ukaanze kazi. Sasa man arada man ahabba, yoyote ambaye atakuwa anapenda an yuzahzaha anin nari, awekwe mbali na huo moto huo tunazungumza, wayadkhul aljannata, lakini sikuwekwa mbali tu, na aingie peponi, faltatihi maniyatuhu wahuwa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Kwanza jambo la kwanza muhimu na la msingi, aishi atakavyoishi mtu huyo, lakini ahakikishe kwamba kila itakavyokuwa, kila atakavyofanya, basi yamjie mauti yake, hali ya kuwa anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika anaiamini siku ya mwisho. Hilo ni jambo la kwanza muhimu kabisa. فلتأته منيته نيم يليه موتياك وهو يؤمن بالله واليوم الآخر هل يقوى أنا مؤمن الله كذلك أنا يمين سوف يمينه لكن بلسة وليأتي إلى الناس نأوفني واتو أوفني واتو الذي يحب أن يؤتى إليه يالي أمبايو أنا بين يلي أفنيوه. Jambo ambalo wewe unachukiwa, unachukia ukifanyiwa, basi usimfanyie mwenzako. Hayo ni katika mambo ambayo kwamba yanakuweka mbali na pepo na yanakukurubisha na moto wa jahannam. Sasa ili uwe karibu na pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume anasema walyati ila nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi, basi mtu ambaye anapenda awe karibu na pepo na awafanyie watu mambo ambayo yeye mwenyewe anapenda afanyiwe hivyo. Wa hadha alhadith rawahu Muslim, hii hadithi kaipokea Imam Muslim, hadithi nambari 1844. Ayuha alakhi alkarim, ewe ndugu yangu Muislamu, ewe ndugu yangu mtukufu, elewa kwamba wala shak na wala hamna shak anna man zuhziha anin nari, kwamba yoyote ambaye atawekwa mbali na moto, wa udkhila aljannata, na akaingizwa katika pepo, faqad faza, huyo amefaulu, huyo amefaulu, na wala hamna khilafu katika ile katika hilo. Wa anna hadhihi ghayatun yas'a ilayha jami'ul mu'minin, na hilo ndiyo lengo ambalo waumini wote wafanya juhudi, wafanya harakati mbalimbali za kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wakimbilia jambo hilo, kila mmoja akimbilia kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuwekwa mbali na moto wa jahannam. Innahum kanu yusari'una fil khayrati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Allah subhanahu wa ta'ala anawaelezea manabii namna gani walitokuwa katika maisha yao, asema innahum kanu yusari'una fil khayrati, hakika manabii walikuwa ni watu wanayakimbilia mambo ya kheri, leo sisi wallahu almusta'an. Mambo ya khair ndio watu wanaachana nayo, hawayataki. Manabii innahum kanu yusari'una fil khairat, wanayakimbilia mambo ya khair. Allah asema wayad'unana raghaban wa rahaba, na wanatuomba sisi raghaban ay tama'an fi jannati fil janna, kwa kuwa na tamaa ya kuingia katika pepo. Wa rahaba, na kuogopa. Kuogopa nini? Ay khawfun min nari, kuogopa wasije wakiingia katika moto wa jahannam. Almutasawifa yaqulun, masufi wanasema kwamba yoyote atakayemuomba Allah, atakayemwabudu Allah kwa kuogopa moto, basi huyo kaabudu moto. Hadhihi hamasa, hakuna dini ya namna hiyo. Atakayemuomba Allah subhanahu wa ta'ala ili apate kuingia peponi, eti huyo kaomba pepo, kwa hiyo kafanya shiriki, kaiomba pepo. La, hiyo sio sawasawa. Kwamba eti umuombe Allah subhanahu wa ta'ala au mwabudu Allah subhanahu wa ta'ala tu bila ya kutaraji pepo wala bila kuogopa kuwekwa mbali na moto, hapana. Wanasema ukifanya hivyo basi utakuwa umeshirikisha. Lakini ahlu sunnati wal jamaa wanasema hapana, hii kauli sio sawasawa. Hii kauli ni kauli ya kisufi. Wale masufi wakubwa kina Al-Hallaj ibn Sabi'in ibn Fawrat na wengineo katika wale waliobobea katika usufi, hii ndio akida yao. Lakini akida tu ahli sunnati wal jamaa, muislam anatakikana amuombe Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutaraji kuingia katika pepo, kadhalika na kuhofia asije akiingizwa katika moto wa jahannam. Innahum kanu yusari'una fil khairat, hakika manabii walikuwa wakiyakimbilia mambo ya kheri. Wayad'unana raghaban wa rahaba, na wakituomba kwa kuogopa kadhalika na kupenda. Wanaogopa wasije kaingia katika moto, lakini wanapenda waende wakaingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakanu lana khashi'in, na kwa hakika walivyokuwa hao manabii walikuwa kwetu sisi wananyenyekea, yani Allah subhanahu wa ta'ala atamaini wao. Hivyo ndugu zangu katika imani, yoyote ambaye kwamba atakuwa mwendo wake ni huo wa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amweke mbali na moto wa jahannam na amuingize katika pepo, huo ndiyo ukomo wa mambo yote, mwisho wa mchezo ni hapo. Kala Allahu ta'ala, Allah mtukufu kasema, faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faza, yule ambaye atawekwa mbali na moto alafu baada ya kuwekwa mbali na moto aingizwe peponi, huyo amefaulu huyo. Na hii ndiyo kauli kwa kumaanisha kwamba huu ndiyo ukomo wa mambo yote duniani. Si nini, huyo anauza, huyo ananunua, huyo anafanya ibada, huyo anacheza, huyo analala, huyo anaamka. Ukomo wa mambo yote ni hapo, ima peponi au motoni, la ghair, hakuna jengine. Kwa hivyo muislamu ambaye anajitambua ni yule ambaye kwamba anaitengeneza akhera yake kwa kufanya matendo mazuri kwa wenzake, kadhalika na kufanya matendo mazuri kwa nafsi yake yeye mwenyewe. Nafsi yako itendee mazuri kama vile ambavyo unatakikana uwatendee mazuri ndugu zako katika imani, na vile vile kama vile ambavyo unapenda ndugu zako wakufanyie mambo ambayo ni mazuri. Usimfanyie mwenzako jambo baya hali ya kuwa wala ukifanyiwa jambo hilo hutokubali. Usimuudhi ndugu yako, usimuudhi muislamu mwenzake. Walladhina yu'dhuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina. Allah subhanahu wa ta'ala sema hivyo, walladhina yu'dhuna almu'minina walmu'minati, wale wanaowaudhi waumini wa kiume na waumini wa kike, bighairi maktasabu, bila sababu yoyote, hana sababu ya kimsingi. Yasaa fi idha'i akhihi, anaenda mbio, anaanguka vikao hazishi, lengo amuudhi ndugu yake. Allah subhanahu wa ta'ala sema faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina, mtu huyu kwanza kaja na jambo la kizushi, lakini pili amejibebea madhambi makubwa mtu huyu. Sasa wewe, ikiwa siku ya kiyama ni katika waja wa madhambi, mahala pako ni wapi? Lazima utakalolifanya mwisho ni hapo tu, mahala pangu itakuwa ni wapi? ni peponi au ni motoni? Yani wewe fanya ufanyavyo, lakini pale mwisho, pale mwisho ndio mizani yako ipime. Kabla uko katika dunia hapa, pima mimi kwa haya matendo, hivi nikifa sasa hivi nitakuwa ni mtu wa wapi? Jiulize hivyo. Hasibu anfusakum kabla an tuhasabu, zihesabuni nafsi zenu kabla hamjahesabiwa. Hii aya ndugu zangu katika imani inapatikana katika suratu Ali Imran aya 185. Qala sha'ir, mshairi asema, na si mwingine ni al-Imam Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala, asema laysa as-sa'idu alladhi dunya tus'iduhu, hakika kwa uhakika ni kwamba sio mwenye raha yule ambaye yuwafurahishwa ni dunia yake alionayo. Huyo si mtu mwenye raha, huyo huyo si mtu aliyeokoka. Inna as-sa'ida alladhi yanju min an-nari, hakika mtu mwenye raha kabisa ni yule ambaye anaokoka kutokana na moto wa jahannam. Kwa hiyo tukiangalia hadithi tuliyosoma, faman ahabba an yuzahzaha min nari wa yudkhala aljanna, anayependa ayepwe mbali na moto na aingizwe peponi, falta'atihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, ni kwamba yamjie mauti yake hali ya kuwa na muamini Allah na siku ya mwisho, na wafanyie watu yale ambayo anapenda naye afanyiwe. Hadithi hii Al-Sheikh Al-Allama Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika kuisherehesha asema, fa dhakara an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, katika hii hadithi mtume ametutajia kwamba nini, asema bidukhuli aljannata au lidukhuli aljanna sababaini, ili mtu aingie peponi kuna sababu mbili. Al-awwalu, sababu ya kwanza, al-imanu billahi wal yawmil akhir, kwanza umuamini Allah kadhalika uiamini siku ya mwisho. Hiyo ni sababu ya kwanza. Athani, sababu ya pili, muamalatu nnasi kama yuhibbu an yuamiluhu, huyu mtu aamiliane na watu kama vile ambavyo naye anapenda aamiliwe muamala huo huo, afanyiwe jambo lile lile ambalo anafanyia wenzake naye afanyiwe. Ukiona jambo hili mimi namfanyia mwenzangu, lakini laiti jambo hili ningefanyiwa mimi nisingevumilia, basi achana nalo. Hilo jambo liwache, hilo jambo litakuingiza pabaya. Antafala ma hum ma tuhibbu an yafaluhu ma'ak, kwa hiyo uwafanyie watu mambo ambayo wewe mwenyewe wapenda nawe ufanyiwe au yafanye pamoja na wewe hayo mambo. Fala yuudhihim, asiwaudhi, liannahu la yuhibbu an yuudhuhu, kwa sababu yeye mwenyewe pia hapendi audhiwe. Wala yataji alaihim, wala asiwafanyie uadui, liannahu la yuhibbu an yatadu alaihi, naye pia hapendi afanyiwe uadui. Wala yashtimuhum, wala asiwatukane ndugu zake, liannahu la yuhibbu, kwa sababu yeye pia hapendi, an yashtimuhu, na atukane ni hao watu wa halim majara, na mingine kisija hapo mengi tu. Kama upendi kwenye ua wako patiririke maji mpaka yaingie kwenye mahindi na makopo umeanika, basi jambo hilo usilifanyie mwenzako. Kama upendi jirani, wewe jirani yako akufungulie jinziki mpaka hakuna usingizi, basi jambo hilo pia nawe usilifanye, utamuudhi jirani yako. Hiyo ndiyo hali ambayo anatakikana Muislamu aishi kwa namna hiyo. La yaghussuhum, Muislamu hatakikani awafanyie ghis Waislamu wenzake, fil bay, katika biashara, wasira, katika uuzaji na kununua, wa ghairi dhalik, na mengine yasiyokuwa hayo. Wala yakdhibu alaihim, wala Muislamu hatakikani awadanganye ndugu zake. Mtu anadhamiria kuwadanganya ndugu zake, la yajuzu hadha, liannahu la yuhibbu an yuf'ala bihi dhalik, kwa sababu yeye pia hapendi lingefanya hilo kwake yeye. Yani aje mtu akudanganye tu, aweza kutayaba mpaka Tanga kumbe kudanganya, ni jambo linakera hakika tani, na Allah subhanahu wa ta'ala katukataza, fajitanibu rijsa min al-awthani wajitanibu kaula zuri. Anasema hivi, jiepusheni na uchafu wa kuabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia jiepusheni na mazungumzo ya uongo. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين صفى. أما بعد, tukiendelea na kipande cha pili cha hutuba hii tulionayo, ambayo anwani yake ni kwamba mtu anatakikana amfanyie ndugu yake Muislamu yale anayopenda yeye afanyiwe, jambo ambalo ukiona kwamba nikimfanyia ndugu yangu atakashirika, wachana nalo, kama vile ambavyo wewe pia hupendi ufanyiwe hilo jambo. Muislamu la yaghushuhum fil bay' wa shira, hatakiwi amfanyie ghish au awafanyie ghish waislamu wenzake katika biashara na ununuzi. Wala yakdhibu alayhim, wala muislamu hatakikani awe kazi yake kubwa ni kuwadanganya waislamu wenzake. Liannahu la yuhibbu an yufala bihi dhalik, kwa sababu hata yeye pia hapendi afanywe hivyo. Wa hadhihi qa'idatun, na hii ni kanuni muhimu kabisa. Law anna an-nasa matawa alaiha, laiti watu wote wangeenda na sistimu hii, fitaamuli fima bainahum, katika kufanyiana miamala wao kwa wao, lanalu khairan kathira, basi wangezipata khairi nyingi sana. Haya maneno nimesema kayazungumza Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala katika Sharh Riyad As-Salihin mjildi wa 6 ukurasa 235. Wa yuthbihu hadha al-qawl qawlu an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hii kauli inafanana na kauli ya Mtume aliposema, la yu'minu ahadukum, hawezi kuwa muumini mmoja wenu aliyekamilika imani yake, hata yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, mpaka apende kwa ndugu yake asikwe ni yale ambayo anapenda yamfike yeye kwenye nafsi yake. Unayopenda wewe kwamba uyapate kwenye nafsi yako, basi ili uwe muumini wa kweli, ndugu yako Muislamu watakikana naye umuombe hayo ambayo wataraji wewe uyapate mambo mazuri, umuombe naye apate mambo mazuri. Kinyume chake ni kwamba ukimwona ndugu yako ana elimu, jitahidi nawe upate elimu, lakini usimfanyie makr, usimfanyie vidimbi, hiyo sasa itakuwa ni husda. Taraji napenda kwamba nawe uwe na elimu vile vile, lakini watu siku hizi wako kinyume na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na vile Mtume alayhi salatu wassalam alivyofundisha. Hii hadithi inapatikana katika sahihi Bukhari hadithi nambari 13, kadhalika katika sahihi Muslim hadithi nambari 45. Ayuha al-akhi al-fadhil, ewe ndugu yangu mwenye na fadhila, unzur ila kul ma tuhib, angalia chunguza katika muamala wako kila jambo ambalo unapenda antuamala bihi, ufanyiwe jambo hilo. Min al-aqwali, ni sawa sawa ni maneno, wal af'ali, na vitendo, wal akhlaqi, na tabia, basi bimithlihi fafal, mfano wa hivyo nawe fanya. Kile unachopenda ufanyiwe, nawe fanyia wenzako hivyo hivyo. Usiwafanyie wenzako mambo ambayo kwamba ukifanyiwa wewe utakasirika, utaudhika, utapata shida na matatizo. Wa hadha mizanun liman jubila ala khuluqin karimi, na hii ni mizani, lakini kwa nani? Kwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempamba na sifa hiyo, kamuumba na sifa ya ukarimu, sifa ya tabia nzuri. Fa inna akhlaqahu alkarima, kwa hakika tabia zake nzuri, tuarifuhu ma yahsunu fayati ila nnasi, ndizo zinazomjuza kwamba jambo hili ni zuri, analifanya kuwafanyia ndugu zake. Wama yakdahu, na tabia zake nzuri ndizo zinazomuonyesha kwamba jambo hili ni baya, fayakdahu, naye analitukia fi haqihim, kwa wale ndugu zake. Fayuamiluhum biitiyani ma yuhibbuna, basi anafanya nao muamala kwa kuwaletea yale wanayoyapenda. Wajtinabi ma yakrahuna, na anajiepusha na yale ambaye na yale ambayo wanayatukia. Hakadha fi shajaratil ma'arif wal ahwal, hayo maneno yamekuja kwenye kitabu kinaitwa Shajaratul Ma'arif wal Ahwal, ukurasa 204. Wabidhali, na kwa hili sasa, kama mtu atapata hii kanuni, hii kaida iliyowekwa ni mtukufu wa daraja bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yazulu anil qulubi jamii al akhlaq ar radila, ukipata hivi tulivyozungumza ambayo ni mafunzo ya mtume, basi zitaondoka katika nyoyo tabia mbaya, tabia chafu zote zitaondoka. Minar ria, ikiwemo ria kujionyesha. Ha? Kuna baadhi ya watu matendo yake yote yeye anataka ajionyeshe kwa watu. Mtume alayhi salatu wassalamu anasema, akhwafu ma akhafu alaykum, hofu yangu kubwa mimi ninayoogopa kwenu nyinyi, ashirkul akbar, ni shirki ndogo. Fasuila faqala riyau, akauliza ni ipi hiyo shirki ndogo, akasema ni ria kujionyesha. Yaqumu rajulu fayuzayyinu salatahu, asimama mtu aipambe sala yake kwelikweli, sauti nzuri, anung'uniza kwelikweli. Tena ukifanya mchezo hata atungi huku mpara mtu, bora tu sauti iwe nzuri. Tahiyatu ndefu, amerukuu hapa ametulizana. Lima yara min nadhari rajuli, kumbe kaona kuna mtu pale pembeni anamwangalia, kwa hiyo ataka kumuonyesha, mimi naswali hivi, mimi ni hodari, mimi nina sauti nzuri, mimi nina kushuru kwelikweli katika sala, nione. Waambie watu huko, hiyo ndiyo ria. Mtume anasema ni akhfa, imejificha shiriki hii, min dabibi namli, kushinda ule mwendo wa mdudu chungu, fi safati sauda, ambaye anatembea juu ya jiwe jeusi, fi dhulumati daili, tena ndani ya kiza totoro cha usiku. Ndivyo ilivyojificha shiriki hii. Watu wengi wanafanya shiriki ndogo hii ambayo ni riaa na mengineyo, lakini wala hawajali, wala hawajitambui. Mtu akuona kwamba wewe ndio mwema, wewe bakia na wema wako na utamungu wako, lakini mimi niache. Wallahi hii dini imeangamia, dini kwa sababu ya watu kupotosha imani zao muda mrefu, vitu vya ushirikina wakazifanyia ni suhula, ni sahala, ni vitu vidogo vidogo tu. Tahtabunahu hayina wa huwa inda Allahi azim, kuna mambo nyewe mwayaona ni madogo madogo tu, lakini jiweni mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni makubwa. Shirki ni shirki tu, hata kama ndogo ni shirki. Na Allah kasemaje? Allah asema inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, siku ya kiyama Allah hamsamehi mwenye kumshirikisha. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, lakini Allah anaweza kusamehe makosa mengine kwa atakayetaka kumsamehe. Wa man yushrik billah, yoyote atakayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, basi mtu huyo faqad dhalla dhalalan mubina, kapotea upotevu wa wazi huyo. Wa man yushrik billah, mwenye kumshirikisha Allah, fakaannama kharra min as-sama, ni kama vile mtu aliachiliwa kutoka juu ya mbingu huko. Wewe leo uwasilie kwenye hii huu msikiti hapo juu mpaka chini tu nikizaza, waweza ukapasuka tumbo, ukavunjika vunjika miguu. Lakini huyu aliyemshirikisha Allah asema huyu si hapo juu tu, kaachiwa juu ya mbingu. Wa man yushrik billah fakaannama kharra min as-sama fatakhtafuhu at-tayru au tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahihun. Hivyo yoyote ambaye atapata hii njia tulizungumza, basi atajiweka mbali na ria wanifaki, na unafiki walujbi na kujiona wa masawi al-akhlaqi na tabia mbaya watatahalla bil akhlaqi aljamila lakini atajipamba na tabia nzuri min alhub kiyema mapenzi wal ikhlas na ikhlas wasidqi na ukweli. Ndugu zangu katika imani, mausio haya yanakuhusieni nyie, yanawahusu nyie, kadhalika yananihusu mimi. Ni juu yetu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kutenda yale ambayo tunapenda tutendewe. Tusifanye kinyume mambo ambayo tukifanyiwa sisi tunaweza nasi tukachukia. Allah subhanahu wa ta'ala asema walladhina yu'dhuna almu'minin, wale wanaowaudhi waumini wa kiume, walmu'minatu na waumini wa kike, bighairi maktasabu, bila ya sababu yoyote, faqad ihtamalu buhtana, hao wamebeba zigo la uzushi, wa ithman mubina, na madhambi, tena madhambi ya wazi kabisa. Tumwombeni Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze katika njia yake ya haki. Allahumma arna al-haqqa al-haqqa warzuqna ittiba'a wa arna al-batila al-batila warzuqna ijtinaba. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma amtirna mataran khayran ya rabbal alamin, Allahumma amtirna mataran khayran ya rabbal alamin, Allahumma ij'alha mubaraka ya rabbal alamin wa la taj'alha hadaman ya rabbal alamin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارض عن أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة.